نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد شهر رمضان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفين في المساجد وقال الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, پہلی آیت جو میں نے پڑھی اسے فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلی قوموں پر پہلے لوگوں پر, اور فرض کیے گئے اس لیے تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوا کی صفت پیدا ہو جائے. اور گنتی کے چندے میں زیادہ ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے, ایام معدودات گنتی کے چندے میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, مزید مہربانی کر دیتے ہیں. ہمن کان منکم مریضا ولا سفر فائدہ تم میں ایام نخار, کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کا سفر پیش آ گیا ہو تو یہ دوسرے دنوں میں اتنی گنتی جو اس سے رہ گئی وہ پوری کر لیا. اور شروع میں جب حکم نازل ہوا ہے, شریعت تدریجی طور پر نازل ہوئی ہے, شروع میں ایک مزید رعایت دی گئی تھی کہ وہ اللہ رسی کیوں نہ ہوں فدیہ تن تام و مسکین, جس کا بس چلے تو وہ فدیہ دے دے. تو فدیہ جو ہے یہ شروع میں مالدار لوگ روزہ نہ رکھیں تو فدیہ دینا جائز تھا, روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیا کریں. پھر دوبارہ ایک نظر ہوئی چار رمضان اللہ عند رضی القرآن حدیند حضل سے بئی نات من خدا و فرقان امن شاہد امین کو مشاہرہ فل یسم ہو. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کی خصوصیات یہ ہیں کہ عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے, بئی نات من خدا ہدایت کو سلوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے, والفرقان اور انسان کے اندر ایسی خصوصیت پیدا کرنے والا ہے جس سے اس کو حق حق اور باطل باطل نظر آنے لگتا ہے. تو یہ آیت جب نازل ہو گئی کہ اس میں امن چاہے گا میں ان کو مشاورہ پل جسم ہوا گیا کہ جو اس مہینے میں حاضر ہو اس کے لیے روزہ ہے. بس پہلی ساری جو ضرورت تھی مریض والی, سفر والی, فدیے والی, تینوں ختم ہو گئی. سورہ بقرہ میں بھی پہلے وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد یہ آیتیں, آیتوں کے بعد پھر یہ آیتیں ہیں. فرمان چاہے گا میں کو مشاورہ فال یسم ہو, جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ روزہ رکھے. تو مسافر کی سہولت, سفر کی سہولت, فدیے کی سہولت تینوں ختم ہو گئی. زیادہ تر پھر آیت نازل ہوئی امن شاہد امن کو مشاورہ پہلے سم ہو, آگے پڑھے کوئی آفس صاحب ہوگی. امن کار امن کو مریض والا سفر فائدت میں نہیں آمن و خر, جو کہ تم میں سے بیمار ہو یا اس کو درپیش ہو سفر وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. اور لیکن وہ اللہ دن افیق نہ افید دن تام مسکین دوبارہ نازل نہ ہوئی, دوبارہ نازل نہ ہوئی. لہذا مالداروں سے جو فدیے کی سہولت تھی وہ ختم ہو گئی. روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ اور صحت مند کے لیے لازمی ہو گیا. عاقل بالغ بالغ ہو گیا, عاقل عقل مند اور پالغ پاگل نہ ہو, پاگل سے احکامات ختم ہو جاتے ہیں. اور بزرگوں جو ہے وہ یا تو 14 سال 9 مہینے انگریزی یا 15 سال اسلامی پورے ہو گئے تو بلوغت ہو گئے مرد کے لیے, مرد اور دونوں کے لیے 14 سال 9 مہینے انگریزی یا 15 سال انگریزی 15 سال اسلامی مرد اور دونوں کے لیے بلوغت ہو گئی. اور اگر بلوغت کے آثار اس سے پہلے آ جائیں تو مرد میں 13 سال کی عمر کے 12 سال کی 12 بیان کرتے رہتے ہیں 12 بیان, تو 12 سال پھر کتنے بنے, 12 سال اسلامی انگریزی کتنے بنے, 13 سال میں بیان کرتا ہوں کہ 12 سال کیا کرتے ہیں. سارا بیماری کے لیے دوائی کھائی نہیں تو آپ کئی پچھلی معلومات 13 سال بیان کرتے ہیں 13 سال میں, اس لیے 12 سال اور 7 مہینے 20 دن 12 سال 7 مہینے 20 دن انگریزی یا 13 سال اسلامی. اس میں اگر لڑکے کو احتلام ہو گیا تو یہ بالغ ہو گیا, اور ایسے لڑکی کو 8 سال 9 مہینے بعد اگر حیض آ گیا یا آ سکتا ہے. آج کل کے اخباروں میں بھی جو پڑھنے والے لوگ ہیں تو 9 ایئر پریگنسی آر آن ریکارڈ ان امریکا, 9 سالوں کی بچیوں کا حمل ہونا چاہیے برقاری عام ہے, 9 سالوں کی بچیوں کے ریکارڈڈ پریگنسیز ہیں. 8 سال کتنے مہینے, 9 مہینے, 8 سال 9 مہینے انگریزی یا 9 سال اسلامی, اس میں بلوغت ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے. یعنی 15 سال اسلامی میں تو بلوغت ہو گیا, اسلام ہوا ہے نہیں کچھ بھی ہو تو بس ہوگی کیا بتا, اور اس سے جو ہے تو ہو جاتی ہے. یہ بالغ ہو گیا, آپ کے پاگل نہ ہو آدمی, یعنی اور صحت مند بیمار نہ ہو, اور مسافر نہ ہو مقیم ہو. اس تو نماز کے لیے سفر کے بارے میں تو آدھی پڑھنا لازمی ہے, لیکن روزے کے بارے میں جو ہے تو ہے, اگر آدمی کو رکھنے کی سہولت ہو تو سفر میں رکھے بہت خواب ہے. مجبور ہو جائے بے بس ہو جائے کہ سہری نہیں ملی, سفر مشقت والا ہے تکلیف دہ ہے تو اجازت ہے, اس میں لازمی نہیں ہے کہ خام خائی افطار کرے. ہمارے ڈاکٹر صاحب انہیں کہ نماز کا مسئلہ سنا ہے نا کہ لازمی ہے, کئی آدمیوں کو بتا رہے ہوتے کہ بھائی سفر میں روزہ افطار کرنا لازمی ہے, آپ ایسے ہی رکھ رہے ہیں. میرے ڈاکٹر صاحب روزے کے مسئلے میں تو دوسری تبدیل ہے. پھر ان کی معلومات میں بات آئی کہ اللہ پاک کی مہربانی ہے رحمتیں آئیں, تعلیم آیت باقی ہے قرآن پاک میں, اس تو فدیہ کا حکم مالدار کے لیے وہ منسوخ ہے, آیت باقی ہے. تو یہ سلیمان نبی نے مطلع ہے سیرت النبی میں سر بات کی ہے, اسی حسی پونا جو ہے اس کا مصدر عطاقہ, آئیں مولوی صاحبان اس کی تحقیق کریں پھر بعد میں, مولوی بدلہ ہوتا ہے تو پوری مہارت ہے ہمارا ڈاکٹر سے بدلہ صاحب ہو میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن شوق تو اس نے پڑا ہے, اس کو پوری مہارت ہوتی ہے کہ عطاقہ اس کا مصدر ہے جب پوری طاقت استعمال کر کے آدمی کسی کام کے کرنے سے بے بس ہو جائے نہ کر سکے, تو اللہ یذیقون فجتن تاو مسکین, آدمی نے پوری کوشش کی اور پوری کوشش کرنے کے بعد بے بس ہو رہا ہے روزہ رکھنے سے, اس کے لیے فدیہ جائز ہے. یہ کون ہے؟ شیخ فانی, وہ بوڑھا جتنا بوڑھا ہو گیا ہو جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی برداشت ہے باہر, ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ کو 81 سال کی عمر میں آخری سال کے روزے بھی انہوں نے پورے رکھے. ہمارے والد صاحب نے 91 سال کی عمر میں 27 روزے پورے رکھے. 27 روزے کو چکرا کر بے ہوش ہو کر گر گئے تب وہ روزہ ان کا رہا. پھر باقی 3 روزوں کے بارے میں کہا کہ ابھی آپ کے لیے بس ہے باہر ہے. پھر ان کی وفات ہوئی تو ان کے ذمہ کل 4 روزہ کا فدیہ تھا اور کسی نماز کا فدیہ نہیں تھا, کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے خود چل کر وضو کے لیے جا رہے تھے کہ بس گر گئے, اور تو اس نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ ان کو بے ہوشی ہوگی, تو نماز بھی قضا نہیں ہے. تو اس لیے جب یہ لوگ کرتے نا ہلا اسکاط, تو میں اسے اس طرح خلاف مخالفت نہیں کیا کرتا کہ مال بنا کر پورا ہو پنچیریوں کی طرح. ہمارے صبح سال میں تو فائرنگ کراتے ہیں, صبح سال کے شاہ تھی ان بسوں پر باقاعدہ قتل کرتے ہیں. یہ ہوئے تو اتنی سختی میں نہیں کیا کرتا. پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں نے کہا کہ والد صاحب کا ہلا اسکاط ہم نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا 4 روزوں کا فدیہ ہے وہ میں دے دوں گا, نماز کسی کا فدیہ نہیں. پھر علاقے کے مولوی صاحبان بہت ہنگامہ کریں گے اور خلاف سزا بنائیں گے اور بڑے لہجے کریں گے. میں نے کہا جی کیوں لہجے کریں گے؟ ہم نے کہا کہ ان کی آمدنی کا یہی واحد ذریعہ ہے. کتنی آمدنی ہوتی ہے ایک مجلس سے, کتنی اتنی سی آدمی ہوتی ہے کہ اس کا دگنا سب کو دے دو, جب جنازہ اٹھا کر قبر تک وہ لے گئے راستے میں ان کو دیں گے تاکہ جب اس کے لیے ہم وہ کریں دفن کرنے کے ہیلا ساتھ نہ کریں تو پھر ان کو تسلی ہو چکی ہو کہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. تو باقی سب نے کہا آؤ دس روز کے دیکھ لیجیے. ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے ٹھیک کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے. کیا بات سر کر رہے تھے؟ وہ تو مکمل ہو گیا. انہوں نے کہا بس طاقت تو شیخ فانی جو ایسا بوڑھا جو کیا اس کے بعد انہوں نے کہا مقصد رہا ایسا بیمار کہ اب اس کی صحت ہونی مشکل ہے. اب انسولین لگانے والے شوگر والے مریض یہ روزہ نہیں برداشت کر سکتے. ایسا اثر کا مریض ہے کہ جو یہ تو انسولین والا تو مستقل ہو گیا, یہ تو مستقل ہو گیا. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کی ایسی دوائی ہے کہ 2 گھنٹے آدمی پانی میں پیے تو اس کا گردہ فیل ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے میں ایک بار پانی میں پیے ایسے مریض بھی ہمارے اس میں ہیں ساتھیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے, پانی میں پیے تو بس برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ بھی ہو گیا اللہ نے یقین ہوتا سب میں آ گیا. خیر ایسے ہی آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ذرا فکی مسائل بیان کرنا تو ہم اہل تصوف کے ذمہ لازمی نہیں ہوتا, ہمارے ذمہ لازمی نہیں ہوتا. فکی مسائل بیان کرنا ہمارے ذمہ لازمی ہے, ہمارا مضمون اصلاح نفس ہے. ایسے کبھی کبھی بیان کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ذرا تسلی ہوتی ہے. مولوی صاحبان بھی ذرا خوش ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحبان کا عام طور پر تصور ہوتا ہے کہ اہل تصوف کو کوئی مسئلے نہیں آیا کرتے. ایک مودی صاحب میرے پیچھے پڑ گئے کہ مجھے خلافت دو خلافت دو. خیر یہ وہ میں چلے اور لوگوں نے دیے کام بھی دے دیتے ہیں. نماز ان نے میرے پیچھے پڑھی, میں نے پہلے رکعت میں پڑھی سورہ وطین و زیتون اور دوسرے میں پڑھی انا انزلنا فی لیلۃ القدر. دو مودی صاحبان اس نے پیچھے تھے, مجھے احساس ہوا کہ دونوں کو خیال ہو رہا ہے. بس ایسے تو سب ہیں بجارے کو پتہ نہیں ہے کہ ایک سورج چھوڑ کر نہیں پڑھنا ہوتا, نماز مکروہ ہوتی ہے. اسلام پھیلانے کے والی صاحبان نے ایک فرق چھوڑنے کا مسئلہ کیسا ہے کہ ساون چھوڑ دیا ہو پھر تو خیر ہے اور قرضہ چھوڑ دیا ہو تو مکروہ ہے. کتنی صورت کا چھوڑنا مکروہ ہے؟ دونوں پیدل تھے جی. یہ دونوں والی صاحبان بتا دیں کتنی صورت کا چھوڑنا مکروہ ہے, کتنی کا مکروہ نہیں ہے. کون سی صورت مکرو, کون سی چھوٹی صورت, آخری کون سی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں رہے بول بھی آتا ہوں, اپنا کام نہیں کر رہا ہوں. بولوی کی لاوت ہوتی ہے اس کے پاس نظر ہوتا ہے. ایسے ہے تھکاوٹ تھکاوٹ زیادہ ہو تو آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, لیکن وہ چار بولنے کو نہیں چاہتا ہے. دوسرا بتایا ہے کون سی صورت, آخری صورت میں. چلو ماشاء اللہ بیٹھے. اتنی صورت جس سے دو رکعتیں نہ پڑھی جا سکتی ہیں, یعنی چھ آیتوں سے کم والی صورت. تو خود ابو بکر نا سے چھ آیتوں والی صورت ہے, باقی نو جو ہے چھ سے کم آیتوں والی صورت ہے. والا سر جو ہے تو دسویں ہو گئی. بس یہ دس صورتیں ہیں کہ ان کا یہ درمیان میں آ رہی ہوں, ان کو چھوڑ کر آج بھی دوسری صورت پڑھ لگ رہی ہے مکروہ ہے. مولوی صاحبان کی آنکھیں کھلی آئی. مسئلہ یہ تھا. پھر ایک لطیفہ آپ کو سنایا کہ بچے حافظ رحمت اللہ علیہ بغداد کی مجلس میں مسجد میں ذکر اذکار مراقبے میں مصروف ہیں. مدرسے کے طلباء اپنے استاد سے پڑھ رہے ہیں, کسی نے کہا یہ اہل تصوف ہیں, بزرگ ہیں, طلباء ذرا شرارتی ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوا کہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, یہ چلو آج ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں. استاد صاحب نے کہا اسے شیئر نہ کرو, لیکن یہ کہ انہوں نے ایک مسئلہ, کوئی عملی مسئلہ پوچھا ان سے. انہوں نے جو اس کے دس بارہ پہلو بیان کیے تو ان کو پتہ چلا کہ اتنے ہمارے استاد صاحب کی نے درس وغیرہ نہیں بتائے ہوئے جس سے انہوں نے بتایا. کہ بھائی یہ عملی مسئلہ ہے, ہم نے اپنے عمل کرنے کے لیے سیکھا ہے اس کو, نہ کہ اور عدالتی مسئلہ ہے جس پر کہ آپ کی عدالتوں میں فیصلے کریں, وہ ہمیں نہیں آتے ہیں. غیر بات ہے تو ہمارے ذمہ ہے بھی نہیں ہے, لیکن جہاں تک مسئلہ ہے عمل کا تو وہ تو بزرگوں نے بہت تحقیق کرا کے ہمیں باتیں سکھائی ہوئی ہیں عمل کے لیے, ہم نے سے سنی ہیں, اللہ کے احسان سے یاد رہے گی. دوسرا لطیفہ سنا دیا آپ سے, تو ہماری صاحبان عجائب ہیں. ہمارا ایک شاگرد ڈاکٹر ہے اور بڑا بڑا کا لڑکا جی, تو چلڈرن اسپیشلسٹ فارغ التحصیل عالم اور فتویٰ کے کورس میں اس کا داخلہ لیا ہوا اکوڑا کھٹک میں. اچانک مجھ سے ملا, میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا آج کل فتویٰ کے کورس میں. کہا بہت مبارک بات ہے. اچھا فتویٰ کے کورس میں داخلہ اور مرکز کی شورا میں, تبلیغی مرکز کی شورا میں شورا کا رکن, اور ایسا رکن کہ اس اختلاف جب مرکز میں ہوا تو پھر سول لے کر اختلاف کو دور کرنے کے لیے جا کر کھڑا ہونے والا کرک کے برکز میں. اس کرک والوں کو سلاب یاد ہوگا. خیر ایک دن آیا تو یہ کوئی نماز کا مسئلہ آ گیا, اس کا تغییر فائض تھا, ایسا پڑھ لینا کہ جس سے معنی بدل جاتا ہوں. تو اس سے نماز چھوٹتی ہے, تو میں نے اسے کہا کہ کس وقت نماز چھوٹتی ہے؟ میں نے اصحاب الجنہ کے اصحاب الجنہ کے ادائے کا ہم الخاسرون پڑھ لیا. میں نے نعوذ باللہ کہا صاحب النار صاحب الجنہ صاحب الجنہ کے ہم الفائزون, اور میں نے پڑھ لیا خدا معاف کرے ہم الخاسرون پڑھ لیا, تو نماز کب چھوٹی؟ بتا رہی فرض کیا ہے, کب ٹوٹی ہے فرض کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا؟ میں نے کہا میں کیوں بتاؤں, آپ فرض میں کورس کریں, وہاں جا کے اپنے مفتی سے پوچھو اور کتابوں کے حوالے دیکھو, آپ مجھے بتائیں, میں نہیں بتاتا آپ کو ایسے بغیر محنت سے. بڑا پریشان ہوا ہمارے بڑی صاحبان بتائیں نا کس وقت نماز فاصل ہوتی ہے, پڑھ لینے کے وقت صاحبان کس وقت فاصل ہوتی ہے؟ آگے کبھی نا میں نے تو آپ کو ساری کو لایا کہ خاتون پڑھ لیا میں نے, تو کب ٹوٹی نماز, کب ٹوٹی کب نہ ٹوٹی؟ جب وہ تین آیات سے زیادہ پڑا ہوا تو پھر اس سے نماز نہیں ہوتی, اس سے نماز فاصل نہیں ہوتا. جب تین آیات سے کم پڑی تو پھر وہ تو جب نماز کی جو مقدار ہے نماز کے لیے جو تلاوت ہوتی ہے یہ وہی عامی مسئلہ جو خلاصہ پڑھانے والا مودی بتاتا ہے نا اسی کو بیان کر رہا ہوں. جی اگر ایسا تین آیتیں پڑھ لی ہیں مثلا اور پھر مجھ سے تغییر فائز ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ تغییر فائز اسی کو کہتے ہیں نا, معنی بدل گیا نا. اور کب فاصل نہ ہوئی؟ آپ یہ کہا کر تین آیتیں پڑھ لی اس کے بعد غلطی ہو نماز نہیں چھوٹتی, بیان کر. دوسرا یہ ہے کہ تغییر فائض ہوئی اور اس کے بعد تین آیتیں پڑھ کر آدمی گزر گیا تو نماز چھوٹ گئی, پھر سنتوش کیا. تین آیتیں پڑھ چکا تھا, پڑھ کر گزر گیا تھا, پھر سنتوش کیا, اب یہ نماز درست نہیں ہو سکتی. تین آیتیں پڑھنے سے پہلے درست کیا تو اب سر یہ نماز ادا ہوگی. سے پڑھ لیا خاص آگے سے پڑھ یہ کہ دوسری تیسری آج پڑھ کر مکمل کر لی بات, اب یہ نماز سلام پھیر کر دوبارہ پرانی پڑے گی. تین آیتیں پڑھے بغیر اس نے اگر اس کو ٹھیک کر لیا تو اب یہ نماز درست ہوگی. ہر جگہ نقطے کی ایک جگہ ہوتی ہے نا, اس کی تشریح کرایا تو اس کو استاد سے نہ کرائی ہوئی ہو یا استاد نے نہ سمجھایا ہوا تھا آدمی, وہی تشریح ہوتی ہے وہی دوائی ہوتی ہے. آدمی کھاتا ہے ایک ڈاکٹر سے نہیں ٹھیک ہوتا, دوسرے سے کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو دوائی کے استعمال کی ترتیب بھی ہے نا. اس قیدی کا زمانہ یاد ہے آپ کا سن تھا, جب افغانوں کے آنے کے بعد قیدی بیماری یہاں پر آئی تھی, قیدی کی بیماری خارج کی جو افغانوں کے ساتھ آئی تھی, ہاں جی یاد ہے نا, تو بالکل ناپید بیماری کی پاکستان میں نہیں تھی, کئی جگہوں ڈسٹرکٹ میں تو رشتے داروں کو تو چیز کا ہی پتہ نہیں تھا, کیا خیال نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اور ایک دوائی دیتے دوسری دوائی دیتے تیسری دوائی دیتے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی. ہمارا ایک اسکن اسپیشلسٹ تھا بڑا استاد ہمارا دوست تھا, اور اس کی ترتیب آتی تھی کہ ایک دن لگائیں گے پھر اس کو نہیں ہٹائیں گے, دوسرے دن لگائیں گے پھر نہیں ہٹائیں گے, تیسرے دن لگائیں گے, تو تین دن جب پینٹنگ کریں گے سارے بدن کی پھر چوتھے دن میں لائیں گے. جو آدمی یہ ترتیب نہیں کرتا تھا اس کو پھر ہو جاتی تھی ترتیب کا ڈاکٹر کے پاس, تو تھا ایسے مائر اسپیشلسٹ تھا کوئی, تو اس کے کلینک میں جائے تو اس کو تو بتا دیتا تھا, نہ جائے تو اپنا کام کرے. تو چیز جو ہو رہی ہے دوائی دے رہے ہیں آدمی نہیں ٹھیک ہو رہا, تو سبحان اللہ یہ مولویوں کے چٹکلے ہوتے ہیں نا مقابلے کے ایک دوسرے کے ساتھ, تو کہ ایک آدمی آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, بیوی سے لڑائی ہوئی ہے اور میں نے اسے کہا صبح کے اذان سے پہلے اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو مجھ پر تینوں شب طلاق ہے, اور شب ہوئی اور نہیں کر رہی باتیں. میں نے کہا آپ چلے جائیں, اللہ خیر کرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. چلا گیا, انتظار کر رہا ہے کر رہا ہے, اس نے کوئی بات نہیں کی, یہاں تک کہ امام صاحب نے مسجد سے صبح کی اذان دے دی. میں نے کہا امام صاحب نے بیڑا غرق کیا ہمارا, نا اذان ہو گئی اور بیوی کی طلاق ہو گئی. تو بیوی نے کہا ٹھنڈے ہوئے یکشے, بس طلاق ہو گئی نا, ٹھنڈے ہوئے جا مزے کرو. بعد میں ڈاکٹر آیا امام صاحب کے پاس کہ امام صاحب ہم نے آپ سے عرض کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو ہو گیا نا, آج آپ نے اذان دی, اس نے اس کے بعد بات کی. تم نے کہا خدا رہا ابھی اذان دینے کا وقت نہیں ہوا ہے, صبح کی وقت سے پہلے میں نے اذان دی تھی, ساجد کی اذان بھی ایک دور میں مسنون رہی ہے, بعد میں موقوف ہوئی ہے, تو اس سے صبح کی اذان سے پہلے بات کی ہے, صبح کے ساتھ اپنے دن گئے. اہل حدیث صبح کی اذان دیتے ہیں, ہمارا مہمان آئے ہوا اذان ہو جو نکل کر آیا, سارے دروازے بند ہیں, سڑکیں خالی ہیں, پھر گیا پھر اذان ایک دو گھنٹہ بعد, صبح سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک اذان ہو گئی تھی, میں مسجد کو گیا, مسجد تو بند تھی. وہ میں اگر برفردار ہوتے اہل حدیث کی یہاں مسجد ہے مستری کے غریبوں کی اذان تھی, اس نے کہا دیکھتا ہوں. رمضان پر جو ہماری ایک ہی مجلس ہو رہی تھی نا, پھر رمضان شروع ہو جائے گا, رمضان میں پھر مجالس کی ترتیب بدل جاتی ہے, یہاں بھی روزانہ مجلس ہوتی ہے, افطار بھی یہاں کراتے ہیں ہمارے ساتھی, ذکر بھی ہوتا ہے اور بیان بھی ہوتا ہے, ذکر بھی ہوتا ہے, دعا بھی ہوتی ہے. آپ لوگ مدینہ مسجد میں کریں گے؟ مدینہ مسجد میں بھی ہوتی ہے جی, بیان بھی ہوتا ہے, ذکر بھی ہوتا ہے, افطار بھی ہمارے ساتھی وہاں کراتے ہیں, ہماری جگہ پر بھی ہوتی ہے, روزانہ مجلس ہوتی ہے. یہ مجالس جو تین ہیں یہ موقوف ہو جاتی ہے. اب اگلی مجلس میں لیں توفیق بھی, پھر یہ لعلکم تتقون جو ہے روزہ سے شریعت چاہتی ہے تاکہ تمہارے اندر صفت پیدا ہو تقوی کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تو یہ جو ہے کیسے ہو, اس کی ترتیب کیا ہے, اس پر ان شاء اللہ اگلا بیان کریں گے. زندگی رہی چھٹی ہو گئی سب مزے ہو گئے. ہمارے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مر گئے تو گھر گئے, مر گئے تو گھر گئے. اور ہمارا روز کے منزل ویران بے رم, کتنا خوشی تھے دنوں کا کہ ویران منزل سے جائیں گے, راہ پہ جان طلب امن سے جانا بے رم, جان کی راحت پائیں گے, جانان کے پاس پہنچ جائیں گے. تو صبح سات والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ جانان محبوب کو کہتے ہیں, پنجاب میں مانا نہیں ہے جانان محبوب ہے, سوئے جانان بے رمن, فارسی میں اور پشتو میں محبوب کو جانان کہتے ہیں, اور پنجابی میں اس کا وہ نہیں ہے, اردو میں بھی عام استعمال نہیں ہے. تو جان کی راحت پائیں گے, جانان کے پاس پہنچ جائیں گے, مزے ہی مزے. کی غالب اجلاس سے امید ہے, کچھ بھی نہ لے کر جائیں, سب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ مفرت ہی مفرت ہے.